कहो, अल्लाह ही तुम्हें उस मुसीबत से भी बचाता है और हर दूसरी तकलीफ से भी, फिर भी तुम शिर्क करते हो।